In the 70s, they were an elite unit with names like Brick, Champ, Brian, and Ron. They rose like the Phoenix, and then they were gone. Their legend became but a whisper, told by the trees, until now. We're starting a 24-hour news channel, and we want you. I'm going to do the thing that God put Ron Burgundy on this earth to do. Have salon-quality hair and read the news. Don't stop. This just feels right. The news team is back. Welcome to the 80s, baby. Is that your foot between my legs? No. Oh. It was my hand. Your hair looks like wet popcorn. I like the parts of your face that are covered with skin. Välkomna alla till årets sista avsnitt av Titta de snackar. Snart är 2014, det här är alltså sista avsnittet 2013. Gustav, vad är det vi kommer prata om i årets sista avsnitt? Vi kommer, som för mig är huvudpunkten, det årstemperaturlistan. Från 1, det kallaste, det sämsta, till 10, det varmaste, det bästa med filmåret 2013. Du kanske tycker det är roligare att prata om en film, alltid. Och därför kommer jag också prata om, först om Anchorman 2, Will Ferrell-filmen. Ja, men alltså, jag har inte så jävla mycket att säga om Anchorman 2, men jag är ändå lite nyfiken om vad du tycker om den som tycker om Will Ferrell så mycket som du gör. Och, men jag kan fråga först vad du tycker om originalfilmen Anchorman. Och även den amerikanska. Jag vill först faktiskt, innan vi sätter igång, gratta dig för att Emil är nominerad till en Grammys. Ja, tack. Jag är inte när vi gick utbildningen tillsammans så upptäckte jag att det finns massa priser som folk hungrar efter. Du har ju hungrat lite efter, alltså så här, alltså just alla ni som vill bli gör kortfilm, regissera, som vill kunna få göra långfilm, och då finns det så här Startsladden och massa priser som jag och den stora massan inte riktigt känner till liksom. Men en Grammys vet ju i stort sett alla vad det är för något, och därför är det lite roligt, eller hur? Ja, lite roligt, men också helt konstigt, absurt, och blev rätt överraskad, för det är också någonting som är en bit ifrån, du vet, det vi båda sysslar med, du vet, det är ändå musiktävling. Nej, och därför lite coolt också, för kritik mot Grammys, jag läser ju alltid, jag älskar nomineringar av alla slag. Och varje år när man läser igenom Grammys-nomineringar så märker man att shit vad lite det finns. För många kategorier, då kan det vara så här folksång. Och då är typ Thomas Ledin nominerad. För att Grammysjuryn känner bara till 2 folksångare i hela Sverige. Det kanske finns 8, men man känner till 2 liksom. Och så finns det, så Thomas Ledin blir nominerad och sådär. Samma grej blir ju för en sån här musikvideo. Att det är kända videos med kända artister som blir nominerade. Robin och sådär. Men så är ju inte fallet för dig. Det är ju ingen känd artist för den stora massan. Utan det är ju verkligen din video. Det är inte låten som den här artisten har gjort, utan det är videon som du har animerat som har blivit nominerad. Så det är fint tycker jag. Ja, vi får se. Ja, du behöver inte kommentera, vi behöver inte stanna där. Jag ville bara ge dig lite positiv feedback. För jag kommer förmodligen bli arg på dig när vi pratar om Anchorman 2. Okej, men jag vill tacka. Så kan jag säga att i februari är galan, så det blir kul att gå på den i alla fall. Och sitta säkert längst bak någonstans i cirkus och titta på Veronica Maggio och Hellström och de här svenska. Ja, du är den sista nomineringskategorin. Du kommer ju få sitta ute i foajén vid bord. Precis, och kommer inte vara med i SVT:s sändning säkert. Ja, om det inte är, fast du har ett ganska så här, du ser ut som Animal i Mupparna. Så att man kanske vill klippa in dig när ditt gäng inte vinner. För att du kommer se så karismatiskt sur ut liksom. Så. Jag har ju aldrig varit. Om vi säger nu att det här priset då, bästa musikvideo, kommer vara med i SVT:s sändning av galan. Nu är frågan, för jag har aldrig varit med i en sån här situation, du vet, där man ska sitta och inte reagera för mycket på att man inte vinner. Fast det är inget problem för dig, för du gillar ju att ha samma ansiktsuttryck hela tiden. Så var det ju när vi gick i klass. Du satt ju och såg ut som alltså om du var glad såg du likadan ut som om du var arg. Så att det är inga problem. Bra, du menar att det kommer vara lätt för mig att överleva de minuterna när kameran är riktade mot oss? Ja, det är bara ett stenansikte. Jag hade ju en annan kompis som var nominerad för Guldbagge, Tova Mossard, som är lite het i så här kulturfilms Sverige liksom. Och hon var nominerad för Guldbagge dokumentär. och förlorade mot någon film. Jag kommer inte ihåg längre vilken det var. Men hon är en sån som inte kan dölja. Alltså hon typ, man såg att hon svor och blev sur, kändes det som. Med dig kommer man inte veta. Fast som du säger, det här är väl mer som en teknik. Oscarna, alltså de där som inte finns med i TV-galan liksom. Ja, precis. Det kommer inledas bara med så här scrollande texter och så här. De här priserna vann tidigare under kvällen. Mm. Men då kommer man ändå se dina animeringar. För du har fortfarande animerat. Det är verkligen din video. Det är inte bara en känd artist. För det är inte en känd artist. Väl. Nej, men det är det inte. Alltså jag tror väldigt få vet det är inte, vem. Han är ju inte Robin eller Petra Marklund känd i alla fall. Nej. Som de andra som är nominerade sådär. Så att, jo, men det är kul. Vi får se hur det blir med det. Men skulle vi köta lite om Anchorman innan vi går över till då de här. Anchorman. Och jag precis. Vi kör Anchorman 2 nu. Och jag har frågor till dig istället. Så att ja, där kommer du veta vad jag tyckte om film nummer 1. För det är ju det här känsliga. Jag har ju alltid älskat den här typen av amerikansk humor sedan jag var barn. Adam Sandler är ju ett bra bevis. Adam Sandler är få i Sverige som uppskattar. Och han är ju nästan så här lite hardcore av den här videon. Av den här typen av humorn. Medan Will Ferrell-humorn ändå har gått lite jämnt. Alltså han är lite omtyckt, förmodligen också för att han bor och har sommarställe i Södertälje och är gift med en svensk fru. Men vilken typ av amerikansk humor gillar du? Förstår du? Alltså gillar du SNL? Har du sett Saturday Night Live? Alltså Chris Farley, Eddie Murphys 80-tal, Ben Stillers, Zoolander gillar väl i och för sig alla i Sverige. Men vad tycker du är roligt? Eller tycker du ens att den här typen av humor är rolig från början? Först så kan jag tycka Zoolander är väl lite typ Anchormans okända kusin lite. Jo, men Anchorman och Zoolander känns som så här, ja, de filmerna blev accepterade. Så att, för mig räknas inte de riktigt. För att de tycker jag även folk om, trots att de egentligen inte borde göra det. Förstår du? Jo, men det är väl mer, det känns som att Anchorman har levt kvar med det vad Zoolander har. För Anchorman är lite som typ någonting liknande med Woodstock. Du vet, det man brukar säga om Woodstock är att X antal tusen var där på Woodstock. Men desto fler efteråt har sagt att de var där. Och lite som Anchorman är att när den väl kom så var den har ju växt med tiden och blivit större än vad den på något sätt var när den gick upp på bio. Jag vet inte ens om den gick upp på bio i Sverige. Jo, den gick absolut upp på bio. Den var rätt stor från start. Ja, jag minns inte som säga stor, men att det är fler som pratar om den varje år som en sån här stor humorfavorit. Men okej, om det. Jo, jag tycker inte den typ av Saturday Night Live humor är så jävla rolig, för det ofta känns lite oarbetat, men det är också ett live format. Men jag har svårt för samma sak som svensk revy är så jävla roligt. Vi går vidare lite så här. Vilket betyg skulle du ge om du recenserade filmen på Filmfenix sidan, filmsidan som vi även figurerar på? Vilken av filmerna? Pratar vi om Anchorman 2 nu? Ja, nu vi kör Anchorman 2. Jag hade gett den en etta. Ja. Vad tyckte du om ettan? Den första filmen alltså. Jag tycker inte att den är så här helt klockren kanske som film rakt igenom. Men den innehåller så jävla många ställen där man kan stanna upp och ha jävligt kul och skratta. Att filmen blir ändå jävligt rolig. Och mycket då, tack vare Brick, alltså Steve Carells karaktär. Och så här. Det finns mycket så här absurt, men absurt på rätt sätt. Och du vet, balansen är bra och så. Jag tycker om första jävligt. Jag hade gett ett, första filmen hade jag gett 3. Jag vet att många tycker det är en 4. Men jag typ, jag tycker Natt på museet är bättre. Eller för att köra en Will Ferrell-film. Ja, och Step Brothers, som jag älskar. Så Anchorman är bara bra. Ja, jag tycker nog också Elf är en bättre film. Alltså Anchorman som film är väl kanske en 3, eller kanske en svag 3 på ställen. Men en film att ha jävligt roligt åt, så ligger Anchorman jävligt högt. Ja, men då är vi ändå inne här då på att ju mer du skrattar, ju bättre är en komedi. Så är det lite för mig. Om jag skrattar väldigt mycket, så är det ett högt betyg för mig när det är en komedi. Precis som i skräckfilm. Om jag blir rädd, The Conjuring, som vi inte har pratat om, som har så här dåliga karaktärer och så där, en av årets skräckfilmer. Men jag blev faktiskt rädd, till skillnad mot Sinister och massa andra så här lite halvhypade skräckfilmer. Jo, men sen beror det vad det handlar om. Om någon smäller en ballong bakom dig, så är inte det och du hoppar till av det, så är inte det världens bästa practical joke bara för det. Nej, men helhetsmässigt, The Conjuring funkade på mig. Och på samma sätt känner jag när jag ser en komedi, att fan vad mycket jag skrattade. Då bryr jag mig inte lika mycket om att storyn kanske inte är perfekt. För det beror på vad man vill ha för komedi. Det finns den här skrattkomedin som Will Ferrell och alla siktar på. Sen finns det ju myskomedin, en Notting Hill. Och där bygger det på att historien känns trovärdig rakt igenom. Ja, och sen finns det också den mer torra men kluriga och lite absurda komedin, Wes Anderson-filmer och sådär. Precis, det som är populärt i Europa, även The Squid and the Whale och sådär. Filmer som för mig nästan lika gärna är draman. Alltså såhär, jag vet inte om The Squid jo, and the Whale... Jo, men Notting Hill ligger väl också och guppar lite på att vara ett drama sådär. Så att, jo, men det är, jo, klart men det är fortfarande drama, där den är ju där mellan de här två, mellan det här torra och mellan Oscars-filmerna. Alltså som jag menar med mys, alltså som även The Kid, The Chaplin är för mig. Alltså de här fina, varma komedierna liksom. Så det finns, man kan ju dela upp det i hur många olika saker som ja, helst. Ja, det är en svår diskussion att ha kanske. Poängen är att jag skrattade mer till den här än jag skrattade i ettan. Alltså storyn och allting höll inte ihop lika bra. Det var mer sketchartat och så här. Men jag satt och garvade och jag märkte på publiken, det var ju pressvisning. Fast jag tror, fan, jag tror det var många så här, du vet, det är inte bara filmjournalister som går på pressvisningar. För det var en del unga människor, för det var även två gubbar som gick. Jag tycker det är så larvigt när folk går. Du vet, det är så här, varför går du? Det var bättre på Hasse och Tages tid, trots att Hasse och Tage är de som är närmast till att ha gjort Will Ferrell-komedier i Sverige. Säg något. Nej, jag fastnar vid det här med att jag har aldrig lämnat en bio med den här filmen. Om jag inte hade betalt för den skulle jag kunna ha lämnat om det fanns annat som lockade livet. Ja, men då är frågan så här. Jag brukar göra teorin. Ofta beror det på vilken dag man ser en film. Och absolut med komedier. Ja, självklart det är så. Men alltså det jag tycker är att, jag menar, de här filmerna är inte gjorda för att ha handling. Och jag tycker första filmen lyckas bättre att bara, alltså, dumpa humor på en på ett sätt. Men den här filmen tyckte jag nästan det blev som att handlingen drev på och humorn inte riktigt, de hade riktigt stanna upp och var roliga. Ja, men då har vi har ju sett två helt olika filmer här. Ja, för jag skrattar inte enda gången den här filmen. Men det känns som att det beror mer på dig än på filmen. Nej, men samtidigt om att den här filmen har fått så halvbra kritik och den har fått rätt bra medel på IMDb och sånt. Men jag fattar inte det, för jag tycker att den här filmen var helt hopplöst misslyckad i att försöka upprepa 1,1. Vad var det du tyckte var så jävla kul med den filmen? Har du några ögonblick som du tyckte var helt fenomenala? Nej, men dels började jag skratta i första scenen, vilket jag inte hade väntat mig. Det var nästan där jag skrattade mest, när han sitter tillsammans med Christina Applegate, sin fru som han fick i förra filmen, och kör skitroliga så här repövningar. Alltså de här klassiska hosta rätt och öva på rösten liksom. Ja, det var inte jättekul. Det var ju jätteroligt, men det här jag känner så här, det är därför det är svårt att diskutera den här typen av filmer, för att du refererar sällan till saker du tycker är roligt. Jag har fortfarande inte förstått, för även om du nämnde att Anchorman 1 är rolig, så har jag inte förstått vad det är du tyckte var roligt med den. Eller om du bara kände att så här, ja, den här var trevlig. Alltså förstår du, hur ofta skrattar du överhuvudtaget till filmer, och vilka filmer skrattar du till då? Ja, hur fan ska man svara på det, Gustav? Men det finns ju massa filmer som dyker upp i huvudet då. Eller så finns det inte där. Men jag skrattar då och då, ofta till filmer som är roliga. Nej, men, vilka då, undrar jag? Vad? Vem? Men jag skrattar väl på sina ställen i första Anchorman. Ja. Du vet, det är såhär, roliga saker den, som när Brick rider på en björn i slutet till exempel. Ja. Sånt som bara kommer från ingenstans. Monty Python-humor, när det bara dyker upp någonting från ingenstans, kan vara jävligt roligt. På samma sätt som man kan hoppa till om någon smäller en ballong bakom en. Eller en påse bakom en. Men här var det bara som att... Nej, men det kändes bara som att den här kanske uppföljaren kom lite för sent. Det var som att de själva nog väntat, för de har ju velat starta upp den här filmen i flera år. Och det känns som att de har väntat väldigt länge på att gå igång med den. Men sen när de väl skulle göra det så var det som att allting inte riktigt kändes rätt. Du vet, lite som att du ska träffa en barndomskompis igen på fika och det kommer vara så underbart för ni kommer prata om allting som ni alltid förr pratade om och du vet, det kommer vara så blablabla, ni är tillbaka i något, genom jävla zone. Men så träffas ni och så sitter det inte riktigt längre, du vet. Som en date som bara går fel. Jo, det känns som att det var så för dig och de här två gamla gubbarna som inte ens hade varit på den första dejten. Utan trodde att, att de skulle gå och se Äppelkriget eller någon annan fantastisk film. Jag gillar Hasseldagen, ska vi tillägga. Men för jag blev överraskad över att det funkade. För mig var det lika trevligt att träffas igen. Jag tyckte det var helt jävla meningslöst. Jag tyckte det var kul att Jim Carrey dök upp och sådär i slutet. Det var ju lite kul. Inte lika roligt som det var första filmen. Men det jag tyckte var bra dock, för vi pratade om Drive för 2 år sedan, så pratade vi ju om det här med att det fanns en jävligt bra kortfilm i början av den här filmen, det här första rånet när han kör bil då. I en film som annars varit meningslös. Och jag känner lite samma sak här. Jag tycker att det var en skitbra kortfilm i de två mötena mellan Steve Carell och Kirsten Wiggs karaktär. Där tyckte jag det verkligen var så här skitbra. De två scenerna skrattade jag tyckte det var så här. Och det här är ju lysande, Emil. För det jag hade sett fram mest emot nästan var Steve Carell och Kirsten Wiggs kärlekshistoria. Och det var den stora besvikelsen i den här filmen. Den tycker inte jag de landade alls, förutom deras första möte. Och sen säger jag inte första, att det var deras första och andra mötet. Första och andra mötet vid skrivbordet tyckte jag var skitbra. Och det är det, där tycker jag kortfilmen är. Jag tyckte Kirsten Wiig gjorde sin tolkning eller sin version av en brick-karaktär jävligt bra. Men sen tredje mötet, när de träffas vid en läskautomat på en jävla sån här tvättautomat i alla fall, då blev det lika dåligt som resten av filmen. Men de två första mötena tyckte jag, och främst första mötet, var ju klockrent. Vi kan avsluta med att alltså, du tänkte på en grej. I och med att jag skrattar så mycket till den här filmen så finns det en final som anspelar på ettan där Will Ferrell och hans nyhetsteam slåss på riktigt, så här slåss med så här med yxor och sågar och allting mot ett annat nyhetsteam. I ettan var det bara mot Vince Vaughn och ett nyhetsteam han hade. I tvåan... Nej, nu sitter du och ljuger här. Nej, det var... Han möter Luke Wilson, Vince Vaughn, Ben Stiller och Tim Robbins. Ja, det kommer, just det. Det kommer ett gäng. Men i tvåan kommer ett ännu större gäng. Och de bara så här, kör på någon så här cameo... vad säger man? Arkad säger man inte. Cameo serenad, va? Kavalkad. Var faktiskt det jag var ute efter. Och då satt jag tänkte på det att här, jag skrattar inte en enda gång. För att det är så jävla dåligt. Och jag älskar det. Och så då tänkte jag så här, är det därför vissa i Sverige som inte gillar den här typen av komedi hatar de här komedierna? För de tror att alla skämt i meningen att, alltså du vet, att de ska vara så här klurigt bra som Johan Glans när han är som bäst och stand-upar liksom. För jag garvar inte en enda gång, men jag njuter av hur jävla lågt de siktar. Alltså vad är det, Will Smith, Tina Fey, Amy Poehler, Liam Neeson dyker upp. Och det är bara sämre och sämre och sämre. Och det är bara underbart, men utan att skratta. Vad känner du under det här partiet? För det var här en av de här gubbarna gick. Och då kände jag så här, men du missar ju poängen. Det är inte så att de tror att det här är liksom höjdpunkten i karriären. Det är en annan typ av humor de sitter på här. Jag tyckte de placerade jävligt bra i att slagsmålet i första filmen hände typ någonstans i mitten av filmen. Och då tänker man ändå att det kommer säkert komma något liknande i den här filmen kanske. Eller den här... Och sen så tycker jag att eftersom filmen är så dålig så tycker jag även att alla cameos i början så här som får det med lite och alla så här biroller tycker jag är tråkigt kastade. Jag känner inte att de tillför så mycket. Så då var det ändå kul att i slutet av filmen så kommer ändå det här. Det gillade jag. Sen satt jag väl ändå och tänkte så här, oj, kanske att den där skådespelaren borde hoppat in i den här och spela den här karaktären istället. Alltså den här cameon hade jag velat ha istället och sådär. Men jag tyckte det var jävligt kul. Och det var ju väldigt oväntat. Man kunde ju aldrig liksom gissa vem som skulle komma härnäst. Nej, de fick det tyckte jag väl var kanske någon sorts höjdpunkt. Men sen själva När väl de här alla de här alla cameos har liksom visat upp och själva slagsmålet ska börja, så dog det liksom. Då var det inte så roligt längre. Nej, men det var, och min poäng här är att jag tyckte ingenting var roligt med hela den långa sekvensen. Men två saker var roligt. Tre saker var roligt. Dels att Brick nu, istället för att ha en jävla harpun eller vad han har i första filmen, och nu hade ett jävla vapen på framtiden. Det var roligt. Det var roligt att Greg Kinnear, han var rätt rolig i filmen faktiskt. Det var roligt att han i slutet hade de här krafterna som... Det var faktiskt skrattroligt. Men nu slarvar du med uttrycket. För du säger, det var roligt. Då, i så fall tyckte jag allt var roligt. Men jag pratar om skratt. Haha, man skrattar högt. Ja, men okej, det var fan. Det fick ett flin om i alla fall. Jag tyckte det var klockrent skrivet. Du satt väl säkert och skrattade typ åt när den där tråkiga David Köckner, eller fan skåten heter. Vem? Plötsligt, jag serverar fladdermöss här på min restaurang. Då satt du säkert gapflabbade upp den här publiken. Det var så jäkla dåligt. Nej, jag skrattar främst åt Will Ferrell. För jag tycker verkligen han har den högsta lägsta nivån som någon nu levande filmkomiker har. Och det är oftast ordväxlingar. Det är oftast hans reaktioner, hans narcissism. På samma sätt som han askarvar åt Steve Carells, eller askarvar, jo, men skrattar till ofta åt Steve Carells otroligt fåniga ego och narcissism i The Office, den amerikanska. Så det är ofta så här ordväxlingar som jag garvar till. Men sen blev jag förvånad över, det fanns till exempel... Det var väldigt många replikväxlingar i den här filmen där det inte alls fanns humor, där det bara var på något sätt spelat helt rakt bara för att föra någon sorts handling vidare. Det var så konstigt. Fast det gör de ju alltid. Det är ju det de kan göra i USA, som det alltid misstas när det görs såna här komedier i Sverige. Alltså vare sig det är Åsa Nisse eller Göta kanal, för då blir det bara flams hela tiden. Och då når det aldrig våra hjärtan. För Anchorman 1 var ju full av sådana element också. Jag minns det var varken Zoolander eller Anchorman, som båda gäller bra filmer, fylld av den här typ av scener där man satt och undrade, det här är inte roligt på något sätt. Det här är bara skrivet och levererat för att föra någon sån handling vidare. Så jag håller inte med. Men ska vi gå till listorna nu? Jag har inte hunnit snacka om den här filmen. Ja, och till lyssnarna kan jag bara säga att ge den en chans. Fast det tror jag att ni redan känner, i och med att Emil är väldigt humörsstyrd utan att veta det när han ser filmer. Ja, men då går vi till våra så här tempar över året då. Alltså det som varit bäst och sämst med filmåret. Ska jag köra igång då, Gustav? Eller? Gör det. Då startar vi lägst med det kallaste över det här året. Och det är en snabb punkt för mig. Alltså det är så här, punkt nummer ett. Och det har jag egentligen 1,2. Men jag kan utveckla den till att säga att där har jag satt det här, filmerna som gjordes för fansen. Och det är en trio. Det är 1,2. Det är The World's End, som också var fruktansvärt tråkig. Och det är även Curse of Chucky. Så kanske inte riktigt lyckades, fast så. Så det är min punkt med att filmerna för fansen i år, som inte alls lyckas leverera. Jag tycker det är intressant att, för att du tyckte ju här, vi tycker ju sällan lika, speciellt inte om sämsta filmer. För de filmer jag oftast tycker är allra sämst tycker du är rätt mysiga och bra. Die Hard 5 har vi dragit hela året. Jag kommer inte nämna den mer efter det här året. Men på min punkt nummer ett så finns dels de, jag har ju lite mer nominering så jag bara rabblar här. De sämsta filmerna var The Call med Halle Berry, som du tycker är trevlig, som jag tycker är usel. Pain and Gain, Michael Bay-filmen, som är nog allra sämst. Eller så är det en film du tyckte var okej. Och jag kan inte förstå hur man kan tycka det alls. Gangster Squad. Den här misslyckade som kändes, hade det varit en komedi, en parodi gjord av Will Ferrell, så hade den varit lysande. Men nu ville den vara allvarlig, rakt igenom. Det var ett hårt drama. Varför tyckte du den var så jävla bra? Vadå, när har jag sagt att den har varit bra? När du pratade om den. Vi följde upp någon gång när jag hade sett den, så sa du, nej men den är ändå okej. Nej, jag gav den ett betyg. Jag tycker inte alls den är bra. Jag var helt misslyckad i att den var någon sorts bland. Alltså, den är för lite Dick Tracy. Som jag såg först för några dagar sedan. Det var jävligt grym Dick Tracy. Men den är inte jävligt grym, men den är för lite Dick Tracy. eller för lite eller konfidentiellt. Den är något mitt emellan där jag fattar men vadå? Om det är så här, i så fall kan man säga om vilken tv-film som helst att den är för lite. För jag tycker inte ens den är för lite någonting av dem. Den är ingenting. Alltså den är bara det så dålig. Det jag menar, alltså fattar vad jag menar nu Gustav. Den är någonstans mitt emellan av filmen. Att den inte stilistisk och kul nog som Dick Tracy är i den typ av gangsterfilm eller Sin City. Men den är inte heller realistisk och dramatisk nog som eller konfidentiellt eller De Omutbara. Utan den är, jag har svårt när jag såg filmen så visste inte jag, försöker det här vara så här charmig, överdriven gangsterfilm eller försöker det vara ett riktigt jävla tungt drama om den här tiden? Jag håller med dig, jag kommer på också att vi har haft den här diskussionen i efterhand. Så vi går vidare från gangsterspår, okej? Okej. Och innan vi går till din nummer två så vill jag bara säga Bryan Singer platsar på punkt nummer ett också. Vad fan har hänt med honom? Han gjorde i år Jack the Giant Slayer. Och jag börjar inse att man kommer inte få något det misstänkta igen. Man kommer inte ens få första X-Men i känsla. Han har någon, det har hänt någonting med honom och hans privatliv. Men sämst med hela året, lösningen på att vanliga människor inte längre dör när städer förstörs i actionfilmer. Vi pratade om det med Man of Steel, men det var även i så här komedier som R.I.P.D. som då misslyckades ganska mycket som film också. Men det dök upp hela tiden. Plötsligt får inte människor dö. Det har blivit så här politiskt korrekt över det, och folk som dör i städerna. Så det tyckte jag var sämst. Det kan jag hålla med om. Min punkt nummer två då är den här ständiga besvikelsen som är Filmsommaren. Och hela filmåret är fan på min punkt nummer två. För att jag satt och kollade igenom alla biofilmer jag har sett i år. Och så kom jag fram till att de två bästa filmerna jag såg på bio var Jurassic Park och Motorsmassakern från 1974. Och båda är ju filmer från 93 och 1974. Ja. Jag tycker det har varit, och främst, jag minns inte ens Filmsommaren så här. World War Z var helt okej, men helt okej egentligen för att resten var så dåligt nu efterhand. Det är helt meningslöst Filmsommar. Och så kom Julius där i våras och något sätt peppade upp sci-fi-året. Och det var ju dumt att lyssna på han, för allting var ju dåligt där också. Jag säger som förra året när vi gjorde temperaturlista, att jag är glad att jag inte tänker i banorna Filmsommar, så jag blir inte besviken. Jag blir besviken individuellt på filmerna istället. Men visst. Okej, men jag lovar dig. Jag lovar dig Gustav att nästa år så ska jag inte ens nämna. Jag skiter i Filmsommaren. Jag skiter lite med att SF försöker sälja in Filmsommaren. Ja. Jag tänker också så. Nu skiter jag i det. Det är ändå inte någon konsekvent lista. Det är så här, jaha, är den med på Filmsommaren men inte den. Och så tänker man så här, men det där är ju bara någon som har slängt ihop någonting som passar marknadsföringen. Så att, det är överenskommelse med vissa bolag typ. Min punkt nummer två hade dels, det behöver jag inte säga, det bara nämner jag, sämsta biobesöket, Captain Phillips. Jag tycker den regissören på Greengrass är supertråkig och jag blev åksjuk. Men det kan bero på min dagsform när jag satt i biografen. Precis som din dagsform när du såg Anchorman 2. Den kanske hade varit en tvåa annars för dig. Och Captain Phillips kanske hade varit en trea för mig. Jag kan inte ens betygsätta den filmen. En annan film på punkt nummer två är den kanske största besvikelsen för mig, för jag glömde bort den direkt. Och det är Star Trek 2. Into Darkness. Alltså så här, man kommer inte ens ihåg den. Och Nej. De övriga filmerna helt enkelt som jag har glömt direkt. Även om jag provoceras inte heller om folk tar upp dem över att de var dåliga. Och det är The Great Gatsby, Lincoln, Oblivion, Only God Forgives, The Wolverine i Japan, skittråkigt. Oblivion känner jag att, nej men den kanske inte är så besviken på ändå. Alltså den var bara svag. Ja, det är det. Du behöver inte kommentera det, för det känns, om du inte vill. Men vad var rubriken på din punkt två? Jag hänger inte med. Jag pratar på väldigt fort för att jag vill att vi... Jag är så här rädd att det ska bli jag ska bli för långrandig. Så det är mest att jag har egentligen, om jag hade presenterat det, så hade det varit så här, Emil. Nominerat. Jag har tre liksom olika punkter på varje punkt. Så att skitsamma. Där fick du en klump. Jag kommer vara mer tydlig när vi går till punkt nummer tre. Men du först. Vet du om att Heather Langenkamp, som spelar Nancy i Terrapin Street, var med i Star Trek Into Darkness? Jag tror jag läste det och glömde bort det, eftersom jag glömmer den filmen hela tiden. Jag har glömt att vi pratade om den för 2 minuter sedan. Men det är lite kul. Min punkt nummer tre då. det är att det känns som att filmer nu för tiden är så dåliga allmänt och generellt att det har blivit någon så här, man har sänkt lägsta nivån för vad som ska vara bra. Ja, till exempel att du tycker om Anchorman 2. Men de exemplen jag har här är att filmer som blev hyllade i år var liksom Jakten, Prisoners, The Place Beyond the Pines. Och allra främst där det blev någon så här hype på Facebook över den här jävla Frances Ha. Det på något sätt säger för mig att folk har sänkt liksom lägsta nivån för vad som ska vara en fin värld att hylla nu för tiden. Om man hyllar de här filmerna. Så det gillar jag inte. Jag blir så trött på det. Och där faller faktiskt att Anchorman 2 får så bra betyg som den får. Ja, fast det som blir lite, för det här är ju en subjektiv lista vi båda har. Så när du säger folk så blir jag lite tveksam. För att jag är besviken på några av de filmerna du räknar upp. Men tycker om väldigt mycket om några av dem. Jag utgår ju från min syn på världen här. Ja, men det du glömmer att räkna in, och som människor ofta glömmer att räkna in i sina liv. För vi blir, ju äldre vi blir, ju mer blir vi besvikna. Vi får inte samma kick som när vi var unga. För det hör ungdomen till. Det är därför man tycker om filmer man såg när man var 22. Eller ibland jo, när, så är det säkert, man var 16. Men ändå, och med tanke på att alla skrev om Frances Ha och sa, det här måste ni gå och se. Det för mig säger ändå, eller att många kommer att ha The Place Beyond the Pines högt på sina årsspecialister, säger för mig att folk har sänkt kraven för vad som är kvalitativ film och film värd att hyllas. Och därför är det min punkt nummer tre. Det säger mer. Det säger så mycket mer om dig liksom. För det var lite eller jag förstår liksom inte riktigt den jättesmala viewen. För det är så här, ja, men då utgår du från att en sån här, du har rätt och alla andra har fel, eller hur? Ja, på ett sätt har väl jag rätt. För jag tycker Prisoners, vi har haft ett avsnitt om den. Jag tyckte den var, alltså jag tycker det är en av årets stora besvikelser. Men jag förstår ju fortfarande att folk kan tycka om den liksom. Jag förstår att folk kan nöja sig med den typ av manus och jo, men du nöjer dig ju med Jason X ju. Alltså, det är inget konstigt med det. Jag hyllar ju inte upp Jason X som typ en av de bästa filmerna någonsin och ger den 5 av 5. Och placerar den så här tvåa på min lista över de bästa liksom. Nej, men okej då. De ofrivilliga Ruben Östlund, det är ju sånt som många inte förstår heller, men som du älskar tillsammans med någon. Ja, men alltså det är ju subjektivt, vad ska jag säga? Ja, men absolut. Min punkt nummer tre är också besvikelser. Nominerat, det är så här Paradis kärlek, som också, det är en sån hyllad film som jag verkligen inte föll för när jag äntligen fick se den. Tillsammans med Man of Steel, The Heat, som jag hade sett fram emot med Sandra Bullock, Flight, Croods, Prisoners, Las Vegas och flera. En ännu större besvikelse var Al Pacino och Christopher Walken i Stand Up Guys. Såg du den filmen? Nej, ja, den kommer jag nog aldrig se. Nej, man hade ju lite anat att så här, vad fan, det har inte pratats om den, så det kommer inte vara den sköna filmen man vill. Men jag stängde av efter halva faktiskt. Det var som Al Pacino parodierade sig själv och även Christopher Walken. Och ändå inte, som att de inte heller fick vara sig själva. Det var jättekonstigt den filmen. Alltså den är riktigt dålig. Jag blir förbannad när jag pratar om den. Men min stora besvikelse, och fan, här får du säga om du vill höra det här eller inte. För det är World War Z. Z. Vad fan bestämde vi att vi skulle kalla den? Alltså, World War Z, det är ju namnet, men säg du World War Z om det är... Nej, men jag sa ju World War Z först. Men så tänkte direkt kom en röst i mitt huvud som sa, nej men vi bestämde oss för något. Och så ville jag bara säga det, men det är nog World War Z. Jag såg om den varje fall, en director's cut som skulle ha mer blod. Och det var så här, nej, det var inget mer. Och jag kände så här, för fan, lite som du var inne på tidigare, att när den kom så kände man så här, ja men det här är årets bästa sommarfilm. För den var mest plain. Den blev man minst besviken på. Men på många sätt var den, hade den mindre än Man of Steel. alltså jag tror om 10 år så World War C är så här. Den är så platt, storymässigt och känslomässigt. Den är som ett att sätta sig och spela ett tv-spel som kom för 15 år sedan. Som ofta förmodligen inte är särskilt spännande. Och jag... Du vet, en film från i somras som jag tror inte vi pratar så mycket om, kommer inte prata mycket om just nu, men som säkert kommer att gå på tv väldigt ofta på TV3. Ja, men där går ju alla filmer ofta. Ja, jo, men Now You See Me. Jag tror den kommer vara populär att köra på TV. Vi kommer till den senare, tror jag. Okej, så din punkt nummer 3 var helt enkelt World War Z. Ja, och det vi förmodligen får klippa bort är att den här hade jag velat dra. Jag kan dra den någon annan gång, för jag har nämligen World War C, hur den borde ha varit, hela filmen. Men jag känner att vi hinner inte med det nu. Så jag sparar. Och jag gissar på att den borde vara, jag gissar på att den borde vara exakt som boken. Nej, inte alls, absolut inte. Du har inte läst boken, eller hur? Nej, jag har inte läst boken, men jag tror bara att det säkert hade varit en bra idé. Nej, men det hade varit en jättedålig idé, för att det händer ingenting i den boken. Nej, jag tror säkert att det var skitbra. Men hur kan du säga det när du inte ens har läst boken? Det jag har hört om boken låter helt intressant. Vad har du hört om boken då? Att en karaktär åker runt och mer intervjuar folk och på det sättet får en inblick i hur allting startade med den här zombie-invasionen. Det är en dialogbok där folk, alltså så här, varje kort kapitel så intervjuar han. Han sitter stilla och intervjuar människor som berättar saker om hur det var förr, när den här zombie-invasionen var. Och inga karaktärer följs upp eller någonting. Så det hade varit jättetråkigt. Nej, det hade blivit skitbra, men nu hoppar vi det så går vi till min punkt nummer 4. På punkt nummer 4 har jag satt mitt eget filmskapande. Ja. Alltså den mest subjektiva punkten av de här 10 subjektiva punkterna. Och det är helt enkelt bara att jag ser tillbaka på ett år där jag har tänkt väldigt mycket på film och väldigt mycket på kreativt och sådär. Men det har inte blivit så mycket av det konkret. Så därför var det bara en snabb punkt där med att jag är besviken på mig själv. Du är besviken på mycket. Kanske att det här året blir mindre besvikelse. Mm-hmm. Jag tror att det är 2014 också kommer vara ett filmmässigt pissår. Jag tror 2015 är jag ser fram emot 2015, hoppar gärna över 2014 känner jag nu, för då kommer ändå en ny Terminator-film, ny Star Wars-film. Det finns mer där i alla fall i den storfilmsgenren så att säga att hoppas på något sätt. Ny Avengers kommer också 2015. Ja. Jag har inte så mycket att säga om det, för att det kommer varje år kommer det filmer som jag tycker väldigt mycket om, och det räcker för mig. Det här året är det väl en större besvikelse att jag inte har hunnit se alla filmer som jag tror hade kunnat finnas på lista. Vare sig det är så här 12 Years of Slave, eller du sa Francis Ha, den är jag sugen på, även om du dissar den. Smärtgränsen mexikanska, Stories We Tell, hon, vad heter hon, tjejen som har gjort den? Som spelar huvudrollen i Dawn of the Dead remaken, Sarah Polley va? Men sen finns det även Återträff, när såg du den? Nej, den ser jag fram jättemycket mot. Den är jag väl som mest sugen på, men ja. Så det finns det, punkt nummer 4 för mig var i varje fall dels filmen Broken, brittisk film som blev hyllad. Jag tror den ligger på topp 10 över så här när kritiker.se har räknat ut betygssnittet, medelsnittet som alla recensenter har satt under året. Känner du till den filmen? Ja, det är väl filmen med Tim Roth. Ja. Ja, jag har inte sett den då, men jag satt och tittade och jag var så här, jaha, är det bara för att den här filmen någonstans har tema mobbing och andra teman. Det var bara en salig blandning som den har blivit så hyllad. Det var så här, ja, Tim Roth det är bra, men det är han ju alltid. Det var samma sak kände jag för filmen Mud med Matthew McConaughey. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag har inte sett så mycket bio, så det har blivit att jag inte gått och sett så mycket. Men den är också så här upphåsad. Och jag förstår inte riktigt heller varför. Jag bara tänker att folk kanske fick någon så här Stand By Me-feeling. Och så finns även Spring Break. Men då kan man ju stanna upp vid den regissören. För jag tycker inte att den Shotgun Stories eller Take Shelter, för det är väl samma regissör, det är väl han Jeff Nichols. Ja, just det, ja. Och jag tycker inte, Take Shelter och Shotgun Stories var så fantastiska heller. Nej, och Take Shelter fick jag precis, de filmerna går bara på, slår an en sträng och så ligger de mal och så tänker man så här, och när kommer den här uppstegringen som alltid på något sätt sker när man berättar en historia? Men det sker aldrig i filmen Mud eller i Take Shelter heller, som jag också var så här, okej, okay, det här är det här jättebra eller är det här bara inte så mycket alls, bara att det är gjort på ett bra sätt. Ja. Spring Breakers finns där nere också. Vi går över till din punkt nummer 5. Okej, okay, jag märker att du har mer så här massa filmer bara. Jag har mer så här punkter som inte alls är filmer på min lista. Men ja. Men min punkt nummer 5 är faktiskt en film. Så att det är ju trevligt. Så min punkt nummer 5 är en film du precis nämnde. Det satte jag Spring Breakers för att det är så här, alltså jag vet inte med den filmen. Alltså jag tänker på den ibland och jag vill se om den. För det är så här, är Spring Breakers, är det en bra film? Eller är den ingenting alls? Är den som Take Shelter eller inte? Jag kan inte, därför satt jag den mitt på listan. För att det är så här, den är en joker i mitt liv. Ja. Ja, men jag kan förstå den på den platsen. Och det är förmodligen därför den kommer leva kvar också. Att vissa älskar den från början. Men den lämnar efter sig något intryck. Till skillnad från Star Trek 2. Eller Broken skulle jag vilja säga. Om någon lyssnar har sett Broken och älskar den lika mycket som de flesta verkar ha gjort i Sverige, posta gärna på vår Facebook-sida och berätta vad det är jag missade. Ja, vi kan gå till din punkt nummer 5. Jag har bara satt Spring Breakers där som att jag kommer se om den någon gång, för jag kan inte veta vad jag tycker om den riktigt. Nej. Den är helt, ja, men jag har också såna filmer på punkt nummer 5. Dels filmerna som inte var så jävla dåliga ändå, eller frågetecken på, du vet så här, eller var de det? Jag vet inte riktigt. Och så har jag filmerna som inte var så jävla bra ändå. Eller var de det? Jag vet inte riktigt. Och så har jag hade en grej om storytelling som jag skiter i. Gravity finns nämligen där också, Emil. Alla hyllar nu Gravity. Och jag sitter och känner så här. Okej, den är asmäktig. Jag har inget att säga om det. Men känner jag någonting för historien, berättelsen, Gravity? Jag vet inte, Emil. Jag måste se om den. Och så den hör till de här filmerna som inte var de verkligen så jävla bra ändå. Och med där har jag även Känner ingen sorg, Håkan Hellström-filmen, Now You See Me, som du pratade upp väldigt mycket till mig. Och som jag älskar upplägget med den filmen. Och det gör jag fortfarande. Och speciellt det här året, jag har inte gjort så många heist-trevliga filmer. Och även filmen Jakten då, där jag så här, den tänker jag ofta på. Den finns med på alla 5 toppårslistor som görs av svenska kritiker det här året. Och så sitter jag och tänker så här, men är den egentligen asbra? Alltså har han gjort en ny fest den här? Alltså är den lika känslomässigt mäktig? Eller är den ett luftslott så som jag inte känner när jag såg den? Det är att folk har sänkt sin lägstanivå så otroligt. Ja, men det håller jag inte med om. Det håller jag inte med om. För det går att säga om dig också. Eller att du har en konstig värdemätare överhuvudtaget. Så att det håller jag inte med om. Jag tror mer på att vi har blivit mer kräsna. Och speciellt det med filmer som du och jag ska snacka om i det här programmet. Då synar man, alltså, då njuter man inte på samma sätt av filmupplevelsen. Nej, men jag har svårt att njuta av futtighet och just, alltså, det finns något gemensamt där med filmerna du nämner här, alltså, Gravity och Jakten. Sen även Prisoners, visste du, även Placed Beyond the Pines. Jag tycker bara det är så här lite halvbärsa eller så här enkla, lite futtiga historier som jag inte förstår vad folk griper tag så hårt i, för de är väl, ja, jag vet inte, skit. För att vi lever i en tid där form och tema, det du alltid lyfter fram, regerar. Det är väl därför jag tycker det känns konstigt när du gör dina analyser av vad du känner, för att det blir lite dubbeltydigt. Nej, men så jag kan tycka bara att ett gripande drama kan vara jävligt bra också. Men jag tycker inte att Sandra Bullocks historia och öde i Gravity är någonting värt att skriva hem om. Ja. Eller upplägget i The Place Beyond the Pines. Nej, vi får ta vidare den här futtighetsupplevelsen du har på det som är bäst, som sen finns längre upp på din lista. Men jag ville bara nämna också filmerna som jag inte tyckte var så jävla dåliga ändå, som alla tyckte. Och det var dels Escape Plan som vi pratade nyss om, Olympus Has Fallen, som har blivit så hatad, som inte jag tyckte var särskilt jättebra. Men jag är ändå så här, var den så jävla dålig ändå? Och Evil Dead remaken hör dit också. Att så här, vad fan, så jävla dåliga var de inte. Jag såg faktiskt om Evil Dead remaken med min bror och hans kompis. Jag tyckte fortfarande var rätt meningslös. Det ska bli kul att se vad du tyckte om. Så vi går vidare nu till punkt nummer 6. Där har jag satt Eminem. För att det var rätt nyligen fick jag reda på, jag hade missat detta, att Eminem hade fått eller blivit erbjuden rollen i Elysium, den rollen som Matt Damon spelar sen. Ja. Och det hände någonting i mig när jag fick reda på det. För då jag tänkte på Elysium och tänkte, fan vad mycket roligare det varit att sett den filmen och sett fram emot den filmen. Och säkert även, man har säkert känt mer efter man sett den filmen om Eminem hade spelat rollen istället för Matt Damon. Så det var en så här lite missad möjlighet. Visste du om det att Eminem var erbjuden rollen? Men Nej, det visste jag inte. Och visst, jag tycker direkt det låter roligare. Man hade köpt Eminem, 8 Mile Eminem liksom. Som någon som verkligen bor nere i det här gettot på ett helt annat sätt. Visst, det hade kanske varit roligt. Men sen hade ju den filmen större problem än Matt Damon. Eller Matt Damon var ju inte problemet med filmen. Men visst, det kittlade mig att... Nej, men det blev bara så här. Istället för att få Matt Damon som alltid spelar den hyggligaste killen i rummet. I princip. Så hade man fått liksom Eminem som är lite mer ett wildcard. Och då alltså Eminem med det svarta håret. Inte Eminem med det blonda rapphåret. Mm. Utan 8 Mile Eminem som du säger. Och det var bara någonting där som kände att fan, det kanske hade lyft filmen lite. Och vem vet, han kanske hade pushat storyn åt ett annat håll också. Vem vet? Vem vet? Det är svårt att fantisera kring. Det känns ju direkt som att det kanske han inte hade gjort. Men storyn kanske hade tagit en annan vändning med honom i den rollen. Man kanske hade vågat göra någonting annorlunda. Ja. Mm. Men det var för min punkt nummer 6. Det var årets missade möjlighet. Punkt nummer 6. Min punkt nummer 6, och då, nu ska jag försöka ta rubrikerna då. Jag har ju som sagt två nominerade innan jag tar det som vinner punkt nummer 6. Och den ena är faktiskt ett pressutskick som gick fel på punkt nummer 6. Och det var när Treyarch råkade släppa hela filmen Familjen Persson i främmande land, en dokumentärfilm, svensk dokumentärfilm. Och inte bara trailern, det stod så här får ni trailern till Familjen Persson i främmande land. Och så hade de råkat skicka ut hela filmen. Så man kunde se hela filmen, där och då. Och det var roligt, det var trevligt. Och säkert en miss som jag hade velat höra mer om. Om så här, upptäckte de eller brydde de sig inte? För att det är en så här Cita-film som man kanske inte vill skicka ut på mail så att alla kan se den där liksom. Fan vad konstigt. Ja, skumt, fan, den var jättemärklig. Jag skulle bara se, vad är det här för trailer? Klickar och så bara börja filmen. Jag tänkte så här, det här är som en lång förtext. Vilken konstig trailer. Och så ser jag, du vet, på tidsmarkören att så här, det här är 1,5 timmar långt. Så såg jag klart filmen. Och det var så här, det var en mysig filmupplevelse. Otippad. Där har jag även någonting så här pålitligt på punkt nummer 6, och det är Blue Jasmine, Woody Allen, en annan hyllad film. Jag tycker inte den var så här magisk, men jag tycker den var bra. Det är Woody Allen nästan alltid för mig. Men vinnaren på den här listan, en film jag vill pusha för, är en film då, The Lone Ranger. Har du sett den ännu? Nej, jag övervägde att se den på flyget till USA. Jag såg att många i kabinen såg den, eller så såg de Olympusens fallen. Och jag valde sätt att se Frances ha. Men nej, jag har inte sett Lone Ranger. Men jag är svår för västern. Västern och öken, det är inte så roligt att titta på. Men det var en skönt pålitlig film. Och det har varit man har hört så många anledningar till varför den floppade. Dels finns ju det här som jag är så trött på, om Hollywoods brist på fantasi. Alltså att man återanvänder idéer. För att det gör vi i Sverige hela tiden också. Man böcker, barnböcker hit och dit. Och jag ser aldrig det som en anledning till att en film floppar. Inte heller det Johnny Depp sa, att det var så här, ja, men det var pressens fel. För vi sa något sånt. Vet du vad jag menar? Nej, det här har jag missat. Ja, men Johnny Depp var inne på att så här, ja, men pressen hade bestämt sig innanför att den här filmen skulle floppa. De liksom började såga den direkt. Men jag tror att den floppade på grund av att trailern, ingen av trailerna som kom, var mystiska på något sätt. De var rätt tråkiga. Man förlitade sig på att Johnny Depp, alla skulle gå och se den här filmen för att Johnny Depp gjorde en udda karaktär till. Och det räckte inte, för att filmen hade ingen magi. Trailern hade ingen magi. Men i filmen så finns massa så här myspis. Om man gillar de här äventyrsfilmerna som Bruckheimer har gjort, producenten, Pirates-filmerna även då med Johnny Depp, som jag tycker om, så kommer man tycka om The Lone Ranger. Men tyvärr så tror jag att den filmen floppade på grund av trailerna. Men fan, det är en bra film. Jag förstår inte varför den blev så jävla dissad av alla. Där kan jag förstå Johnny Depp. Att, så här, jag tror du kommer dissa den, för att alla har bestämt sig för att det är en dålig film liksom. Ja, det kan ju vara att den är dålig, alltså inte det. Men det jag känner sig rent spontant inför den, om vi räknar bort det, att det kommer vara öken och färglös och tråkigt, så det känns som att den är säkert för lång för steget bästa och bara så här uppfylld av massa komplex handling och massa action set pieces, precis som de två uppföljaren där i Pirates of the Caribbean var. Det blir bara för mycket på något sätt. Jag tröttnar. Det är som att äta för mycket godis på julafton, du vet, man mår illa. Men ja, nej, men den är fin. Och om man gillar Pirates-filmerna eller mycket filmer överhuvudtaget, så finns den. Jag rekommenderar den inte till dig. Jag tror inte du kommer tycka om den. Men det var en fin. Jag blev glad. Det kanske är årets sommarfilm för mig då. Punkt nummer 7 då, någonting som är lite bättre än bra. Nu börjar det bli liksom varmt, nu börjar man kunna ta av sig jackan. Nu är det varma våren här liksom. Och därför håller jag mig kvar vid julen här då, för att jag insåg i år att SVT har en ny jultradition jag tycker är väldigt bra. För förra julen, så några dagar efter julafton, så gick Lady och Lufsen med originalspråk på TV där någon matinétid, som jag satt och tittade på. Och i år så visar de ju Askungen, Cinderella, med originalspråk, också matinétid. Trevligt. Så jag vet inte om Lady Luft som var första filmen, men det känns ju då som att det har en jultradition, och där sätter jag punkt nummer 7. För att det känns ett bra tillfälle att se de här gamla barndomsklassikerna, fast med originalspråk, och även få chansen att se om dem. Nu missade jag också slutet, för att vi skulle köra min farbror till bussen och skit. Så jag missade. Jag fick sluta se när prinsens betjänt, eller vem man är, har med sig glasskon hem till Askungens hem. Och de här systrarna håller på att testa den. Där fick jag dra. Så jag missade precis slutet, tyvärr. Men jag gillar noteringen här. Eller noteringen jag gör. Det är att så här, var alla tvungna att, måste ni åka hela familjen? Vilket är lite så här 1982, trevligt i och för sig, att följa med farbrorn till bussen. Brukar inte farbror gå själv till bussen? Min syrra skulle köra, alltså vi är hemma hos min syster, min farbror var där. Min syster skulle ändå köra hem och samtidigt som hon ändå skulle få lämna min farbror. Ja. Så det var mer, det var effektivt. Jag tror att även på julafton så visar de, SVT valde att visa Love Actually, vilket jag tycker var ett trevligt val till en eventuellt kommande då jultradition. Att vem vet, Love Actually kanske blir den här långfilmen som börjar visas varje julafton. Ja, men jag tycker inte Tomten fart alla barnen är så jävla bra. Jag vet att du tycker om den. Men jag tycker hellre att de visar den. Jag tycker att de kör någon svensk klassiker. Eller till och med till Sällskapsresan. Fastän den utspelar sig i soliga, vart de nu är. Jag skulle de köra en svensk, så skulle jag rösta på Sällskapsresan. Eller någon, faktiskt, någon Hasse och Tage-film. Ja, precis. Men något sånt där borde de hitta liksom. En svensk klassiker som... Men samtidigt har de gjort det dels med sagan, alltså, nej, sagan om, det är bara för vi hade det som rubrik, alltså med Carl Bertils julafton. Så jag vet inte om de lite känner att vi har ju redan en svensk julklassiker, och därför har de inte någon satt lång film senare på kvällen, utan det blir så här olika filmer, men ja. Ja, kanske, men de borde ändå hitta någonting. Men ja, det var fan min punkt nummer 7. Min punkt nummer 7, då kommer jag komma till en grej, men för att känna temperaturen på just, det är ändå filmer vi har sett under året, och det är därför jag har många filmtitlar, för att visa lite var min filmsmak har legat under året. Och någonting som var lite varmare, lite bättre än bra, var dels Monica Z-filmen, som jag gillade bäst av alla de här snackisarna som kom på något sätt. Även The Conjuring, som jag inte kommer se om, för då kommer den inte vara lika bra nästa gång. Men om man vill se en läskig film, så är det den, då rekommenderar jag ändå den. Och This is the End också, som jag tyckte var lite årets High Society, en gammal musikalfilm som är jättebanal, men jag älskar den ändå liksom. Alltså den är bara trevlig rakt igenom. Den provocerar inte, den vill inte berätta något, men den funkar ändå. Såg du This is the End? Jag såg den på flyget hem från USA. Har vi diskuterat det? När man ser filmen på flyget så är man i en sån konstig vakuum där de försvinner väldigt fort från en. Det är inte riktigt en riktig filmupplevelse att kolla på film på ett flygplan. Nej. Men jag tyckte den var såklart jättetrevlig, för att den var lite det som Anchorman 2 inte var. Att det bara hände roliga saker. Problemet med den filmen dock var väl kanske att det känns också lite som att allting är improviserat och de har inte haft möjlighet att klippa i scenerna. Så de pågår lite väl länge kanske på den ställen, men när Marcus Cera slår till Rihanna, det är ju underbart. Ja, det finns massa... När Rihanna slår till... När Marcus Cera först slår till henne på stjärten, va? Och sen slår hon till honom. Det tyckte jag var... Det var kul. Ja, Marcus Cera har ju den roligaste cameon, absolut. Ja, du vet väl hans enda krav var för att vara med i filmen, va? Nej. Han vill ha på sig just den färggranna jackan. Okej. Okay. Det var hans enda krav, det tyckte jag var roligt. Ja. Men Emma Watson, däremot tycker jag typ... Emma Watsons karaktär i den filmen. Jag vill inte stanna upp, men... tanken var att Mila Kunis skulle spela henne först. Och då kände jag direkt att det hade nog varit lite softare, för Mila Kunis har ändå en relation till det här gänget genom den här filmen Forgetting Sarah Marshall. Ja. Det var det enda jag stör mig på lite så här, att Emma Watson känns som ett andra hans val, även om hon är väldigt trevlig i filmen. Precis, hon är trevlig, men det finns något så här vanligt respektfullt mot henne spela sig själv, som inte finns mot alla andra karaktärer som verkligen alltså, vad ska man säga, driver hejdlöst jo, med sina egna personer. Jo, men då ska man erkänna att hela diskussionen, den här roliga grejen de kör med, att de pratar om att inte volta henne, tror jag. Och hon, alltså den scenen tycker jag är rolig, och det funkar ju bättre när man Watson, som folk har växt upp med att hon är den här Harry Potter-flickan och allting, en kanske om Mila Kunis hade varit där. Så att det funkar rätt bra ändå, men inte perfekt. Ja. Men det som jag vill ha främst på punkt nummer 7 är kanske med alla de här 80-tals pastischerna eller 80-tals blinkningarna som gjordes, som jag tycker misslyckades. R.E.P.D., The Heat, båda de filmerna, även Escape Plan. Även om jag inte tyckte den var så dålig som jag trodde, så kändes den inte. Den kändes mer 90-tal än 80-tal. Men då fanns det en liten grej där jag fick 80-tals feeling. Och jag pratade om det i tidigare avsnitt, hur jag saknar så här, the comic relief i filmer. Och Charlie Day i Pacific Rim, Charlie Day som slog igenom med tv-serien It's Always Sunny in Philadelphia. Han, där känner jag det. Det är inte så att jag sitter och garvar åt honom, men han har just den här birollen i det här lite högtravande, pretentiösa, liksom dramatiska robotuniversumet. Så har han den här birollen som är så här en skön snubbe som egentligen inte passar in att ha det yrket liksom. Alltså så här, han som comic relief var det mest lyckade 80-talsmomentet på hela filmåret. Okej, jag kommer nog aldrig se den filmen. En av de filmerna lägger på högen av filmer som jag aldrig kommer se. Punkt nummer 8 då? Min punkt nummer 8 är kort och gott IMAX. För jag var ju då i New York och fick titta på IMAX, och det var väldigt trevligt. Och att istället då för att hamna framför Thor 2 eller Pacific Rim på IMAX, så var det ändå Gravity som jag såg. Som är någon sorts blandning mellan en supergrym film att se med popcorn, och också någon sorts film som man nästan hade kunnat se på typ det Naturhistoriska museet, eller vad heter den? Cosmonova heter det kanske i Stockholm, där ni har en IMAX-bio. Alltså att det var... Fast det är ingen IMAX-bio. Det är inte det, okej, men det är jättestora fall, kupol. Är inte att den är väl... Jag har sett på bio där när jag var där på klassresa i sexan och tyckte det var väldigt trevligt. Vi såg någon film om typ Amazonas eller... Det var träsk och skit i alla fall. Men när jag utomhälls, jag sätter IMAX här, det var en jävligt bra, fin bioupplevelse. Och att se Gravity på IMAX gjorde att den filmen ändå alltid kommer finnas kvar hos mig, hur banal den än må vara på sina ställen. Så det är min punkt nummer 8. Min punkt nummer 8 blir i så fall något liknande. Alltså hade det varit en skådis, så hade jag sagt Steve Carell för Dumma mig 2 och The Way Way Back. Jag älskar Steve Carells liksom, att han fortsätter liksom landa de här lite olika genrerna och göra det bra. Det är många som försöker, men de blir inte ihågkomna för alla typer av roller. Men han är verkligen duktig på det. Och sen så är det något om traditioner som alltid håller. Hobbit 2 eller Grown Ups 2. Alltså det vill säga sånt man har förlikat sig med, att man tycker om. Så att man, det spelar ingen roll. Alltså så här, jag gillade inte Sagan om ringen-filmerna förr, men nu har det blivit en tradition. Så nu trivs jag när jag ser den. Och samma grej har jag med Adam Sandler. Men för mig blir det också en bioupplevelse då. Och det är filmerna jag såg med barnen. Dels Röja Ralf med min systerdotter, som är en så här film jag förmodligen inte hade funderat så mycket på efteråt. Men det är så härligt att gå och se filmer med barn faktiskt. Det blir så här lite magiskt. Jag ser förmodligen liksom, jag vet ju hur magiskt det var för mig, och det var förmodligen mer magiskt för mig när jag gick på bio. Men den magin infinner sig även i mig när jag ser filmer med barn. För jag var även på Monsters Inc, då prequelen, med min bror och min syster som är vuxna nu. Men då satt jag och mös, och varje gång de skrattade så blev jag så här glad. Och sen efter filmen så var jag helt upprymd. Jag bara, visst var den härlig? De bara, den var okej. Du vet, jag hade trott, bara för att de verkade tycka så mycket om den, så började jag tycka så mycket om den. Men de brydde sig inte så mycket, förstår du? Alltså, så det här var ju mer magiskt för mig. Men det är det fortfarande. Och skulle jag säga en film som har den upp, alltså den som jag fick den känslan av personligen, som lite den känslan som du alltid vill ha, eller vi alla vill ha när vi går på bio, men då blir besvikna på att vi inte får, för att vi har blivit äldre. Men då fick jag ändå det med Thor 2. Thor 2 är den bästa blockbustern för året. Då satt jag bara mös okritiskt. Jag tycker mös ett ord. Jag tycker det är ett väldigt, det borde heta myste. Men du har helt rätt. Sen kanske med talspråk ibland kan säga mös eller säger. Okay. Ja. Men om man spelar alfabet så kan man inte skriva mös, tror jag. Nej. Thor 2 ser jag lite fram emot faktiskt, lite så här, men mer så sitta hemma, så titta på DVD än att gå på bio. Jag är också lite, jag tror även du också, så här, man har ju tröttnat på hela den delen av filmerna som består av städer som faller isär. Det var roligt i Independence Day och sådär, det var till med roligt i Godzilla, tyckte jag. Men nu har jag växt ifrån det, så jag kan inte se den hemma och mer se den för scenerna mellan Thor och Loki. Ja, och jag kan säga i Thor 2 så har de faktiskt, jag vet inte om de till och med har funderat på det, att vi skiter i den här stora staden, för då är de ute vid något museum. Är du med? Så det är folket vid museet, men det är inte, alltså de är långt borta från den stora staden. Plus ja, det är inte skyskraper som faller ihop. Nej, plus att de så här flyger genom olika så här dimensioner, alltså de slåss genom olika dimensioner på något sätt. Så att det är rätt trevligt. Jag tyckte mycket om den filmen. Min punkt nummer 9 är då kanske den bästa filmen jag såg i Sverige, eller mitt bästa svenska biobesök. Och det är också den filmen som var så magisk att den funnits kvar hos mig och skapat lite magi i mig när jag tänker på den, och en film jag gärna ser om. Och det är Beasts of the Southern Wild, som jag ändå tycker nog är årets bästa film, faktiskt. Jag kan ju förstå att du är lite besviken, eftersom du typ såg den så här den 3 januari, eller hur? Det var Beasts of the Southern Wild, underbar. Sen tyckte jag även att Silver Linings Playbook var underbar att titta på där på vid Alla hjärtans dag. Och sen bara, inget har levt upp till det på hela året. Ja, nej, men min nya Beasts of the Southern Wild, för jag tycker ändå att det är fan årets bästa film. Årets mest häftiga film också att se på bio, och snyggaste film, och den där lilla flickan är fortfarande underbar alltså när jag tänker på henne. Hon borde vunnit en Oscar och allt sånt där. Hon är grym, jag tycker inte hon borde ha vunnit en Oscar. Och sen filmen i helhet har lite liksom så här. Den kom och sen åkte den vidare, ungefär som att man satt vid en flod och så flyter det förbi olika saker. Och så var den filmen för mig. Den var varm och trevlig. Ja, men jag kan förstå det. Det märkte man väl redan när vi pratade om den där, att du inte tog till den lika mycket som mig. Men för mig var den bara, den var bara underbar. Det var magi på något sätt. Alltså det, ja. Ja. Sen kommer jag se den igen om 2 veckor, du vet, på DVD. Och så kommer den vara så här. det kommer jag bara känna hur jag gjorde bort mig som hyllar den, så är den fruktansvärd, vem vet. Men, ja, men det tror jag inte. I mitt hjärta är den underbar och magisk i alla fall. Du är inne på förra årets Oscarfilmer, och det har jag faktiskt på min punkt nummer 9. Jag var inne på så här att, för jag har inte heller någon så här höjda film. Jag hade kunnat ta Julie Delphi Before Midnight, som vi redan har pratat om. Jag kunde ha haft en annan film som jag har rekommenderat, Safety Not Guaranteed, som jag gillar väldigt mycket. Alltså så här, men det känns som så här, ja, men de är lite upptvingade där som årets bästa filmer, för att jag inte har lyckats se de filmer som förmodligen var bäst i år. För fortfarande de jag har sett om, alltså det som gett kicken för filmåret var Oscarsfilmerna, som då egentligen är förra årets amerikanska premiärer, men som vi fick uppleva under våren. Och du nämnde då Beasts of Southern Wild. För mig är det då Zero Dark Thirty, Silver Linings Playbook, Les Miserables till och med, Berättelsen om Pi, Django, Argo. Jag tyckte om alla de filmerna. Och det var länge sedan. Alltså man får ju ändå bestämma sig där, Gustav. Antagligen säger man Berättelsen om Pi. Eller säger man The Life of Pi, eller vad det heter. Man kan inte blanda och säga Berättelsen om Pi. Nej, men jag förstår din kritik. Men nu gjorde jag det ändå. Eller vänta nu, eller kan man nu? Kanske jag är dum i huvudet här. Heter karaktären Pi? Det har ingenting med Pi-tecknet att göra, kanske. Den heter nog Berättelsen om Pi. Ja, skit i. Ja, precis. Han heter ju Pi. Så att, vad fan. Ja. Jag har alltid kopplat till skit i. Den filmen, jag tyckte den var, ja, skit i vad jag tyckte om den. Men poängen jag hade här var just Oscarsåret, förstår du? För att det var länge sedan, det var ett Oscarsår där jag tyckte om alla filmerna som var nominerade. Och jag gick tillbaks lite för att kolla så här, liksom, hur det såg ut. Och då var det så här kanske att, när fan var det då? 1999, nej då var det American Beauty som jag inte tyckte om. Och så var det så här Gröna Milen, Sidorsreglerna. Om det var typ så här 1991 fick jag en kick. Eller 1993. Schindler's List, Jagad, In the Name of the Father, Pianot och Återstånd av Dagen. Alltså, så man är inne i början på 90-talet. När det var de här, alltså så här, filmerna som man verkligen tyckte om allihopa. Nu ser jag 97 här. Titanic, Livet från den ljusa sidan, The Full Monty, sådär. Good Will Hunting eller Confidential. Ja, men Oscarsåret helt enkelt. Jag tror inte jag kommer känna samma grej inför det här Oscarsåret. Men det var ett bra Oscarsår, det tycker du också. Du har två filmer som du tyckte var väldigt bra. Men sen får vi inte glömma att jag inte har sett Les Miserables än. Nej, men den blev ju jag älskar den också. Ja, men jag tror inte du kommer älska den. Men Zero Dark Thirty, vad tyckte du om den egentligen? Jo, men den var ju stabil. Det var nära att jag såg den här i julas igen. När jag var hemma vid jul, men det blev inte så. Jag hävdar ju att den kommer vara i framtiden en Alla presidentens män. Alltså så här, en sån film som det refereras till att alla vill göra. Alltså den tonen den filmen hade. Ja, det är också lite som att den... när den filmen kom så tog den Hurt Lockers plats och Hurt Locker försvann. Ingen behöver prata längre om Hurt Locker nu när Zero Dark Thirty finns. Lite så. Ja, för Hurt Locker var alldeles bra på det sättet. Nej, den var, nej, men om man ska vara seriös, den var inte så fantastisk. Den var ju okej, liksom. Den gav oss ju Jeremy Renner på ett sätt. Det var den rollen han såg igenom i. Men min punkt nummer 10 då. Ja. Här har jag valt att ha ett ögonblick. Och ett bioögonblick. Det här är nog nästan... Om Beasts of the Southern Wild ändå är den starkaste filmen jag har sett på bio. Och den mest magiska. Så ändå en slutscen i en film som jag ändå tänker på ofta. Och jag tycker var underbar. Jag blev så här, det bara... Det kändes hela kroppen. Och det är faktiskt slutet i Känn ingen sorg. När huvudkaraktären kör den här... Vad kan helst som låter en midsommarnattsdröm. Eller en midsommarmardröm. Midsommarnattsdröm heter det. Ja. Han kör den i där i kyrkan på en begravning för sin bästa vän. Och det är fortfarande så här att jag kommer tycka det är jobbigt att se om den filmen, för när den scenen kommer så kommer jag känna så mycket när, okay, när den låten startar. Ja, det är ju härligt. Jag önskar att jag hade... det var mitt liksom biofilmsögonblick det här året. Ett liknande filmögonblick för mig hade kunnat vara fotografiet i The Place Beyond the Pines. Alltså när i den tredje berättelsen, i framtiden, när den vuxna sonen ser bilden som vi har upplevt i realtid tidigare under filmen. och där hans far finns, pappan som han aldrig fick träffa. Det fotografiet bär med mig väldigt mycket. Och för mig är det bara en sån där sak där man har sänkt lägsta nivån för den typ av ögonblick. För det är också så, alltså, så typiskt och så. Fast det är det ju inte. Fast vi kan inte. Nej, men jag fattar ju exakt hur man ska känna där och så här. Men det är som att den. Nej, fast om de hade haft. Om de hade haft så här stråkar och piano och han sitter och darrar på läppen, så hade det varit typiskt. Men han bara kollar på en bild och det är väldigt entonigt. Alltså det är liksom, det är ingen musik, det är inte massa sådana grejer. Så det är inte typiskt. Ja, nej, för ja. Man måste ju få titta på ett fotografi utan att man avfärdar det som en klyscha. I så fall är ju att en final i en kyrka som du listar som nummer 10, det bästa på filmåret. I så fall är ju det mer en klyscha. På ett sätt så kan det mycket väl vara det. Men det var inte lika väntat som det ögonblicket när den där karaktären kommer se det fotot och inse hur allting sitter ihop. Ja. Så det var skillnaden. Men det bästa, förutom då även Joaquin Phoenix i The Master, han är grym. Filmen, jag är så här, jag varken hatar eller älskar den. Den landar mitt emellan för mig. Men Joaquin Phoenix, jag sitter och tänker så här. Fan, hur fan lyckas han? Hur lyckas han? Har du sett den filmen? Nej, det alltså. Nej, jag har till och med haft den i min på biblioteket stå och vänta på mig. Men jag hämtade aldrig ut den. För att det är en film som för mig. Jag tycker jag är så ointresserad att det är svårt. Det kommer vara svårt för mig att starta upp den filmen, för jag vet om att jag kommer väldigt lätt att stänga av den. Men han. Du förstår den känslan just gällande den filmen. Men ser den bara för Joaquin Phoenix. För han är så här, han är naturlig i sitt överspel. På samma lysande sätt som Robert Gustafsson är i Torsk på Tallinn. Det bara sitter in i minsta detalj. Och man, alltså han förför mig totalt i den filmen. Men filmen förför mig inte. Men det bästa med filmåret, det är någonting som kanske börjar hända nu. Och det är de känslomässiga twistarna framför de storymässiga twistarna. Såg du filmen Trance av Danny Boyle? Nej, den gick jag aldrig och såg, hörru du. Den var för mig bara märklig. För den var så här, det var typ som en film med 18 story twister, men man köpte ingen av dem. Det var bara så här, jaha, men om man kan göra en film på det sättet, då kan man bara vara så här ungefär att Emil går på gatan. Men så visar sig att den här gatan är egentligen hans mammas legoborg. Men sen visar det sig att i mammans legoborg så är legoborgen egentligen ett broderistycke, kan vi hitta på, som hon sitter och arbetar på. Förstår du? Det är så här, ja, man kan hitta på massa balla grejer, men det blir inte ball om man inte köper det. Och det där har ju, de där storymässiga twisterna har film lidit av sen Sjätte sinnet. Det har vi diskuterat förut. Men nu tycker jag det har smygit in lite tillbaka till de här känslomässiga. Och Blue Jasmine har en sån utan att egentligen ha det. Philomena, fin film, har det också. Och filmen Perks of Being a Wallflower kom direkt på DVD. Hade en sån som totalt bara drog med mig. Jag hade inte alls väntat med det när jag såg filmen. Det var en trevlig coming of age story. Men när det kom, jag ska inte avslöja vad, så bara fick jag så här, ja vad fan, det är ju så här twista kan vara. Man bara, det är ingen story twist, utan det är en känslomässig twist. Jag tror det börjar komma mer och mer. Jag tror story twisterna är lite ute. Och det känns, ja, bäst med det här filmåret. Ja, tänk bara på den där twisten som kommer i slutet av typ Oblivion. Där de fick få med alla sci-fi klyschor liksom i en film. Så ja, men fan, den Perks of Being a Wallflower, alltså det är så här film också som blev lite små hype. Man såg folk skriva om den på Facebook och så. Jag skulle väldigt gärna vilja se den. Mycket hellre än Temple The Master. Ja. Har jag missat den. Och det är kul också att se fan Emma Watson. Jag såg ju trailern till Noah här när jag gick och såg 1,2. Det är kul ändå att se Emma Watson i, alltså lämna Harry Potter bakom sig och ta sig vidare till en vuxen filmkarriär. Har hon kort hår i den Perks of Being a Wallflower? Jag tror det, jag minns inte riktigt. En tjej som passar i kort hår faktiskt, vill jag säga. Ja, men det är någonting mer du vill lägga till om filmåret 2013 som jag tycker varit rätt bäst. Det har inte varit det bästa i mitt liv riktigt. Ja, det var mer att precis som förra filmåret så hann jag inte se allt. Just därför kan jag inte säga att det var beige på det sättet. Men å andra sidan så brukar jag, förra året tror jag att jag hade någon riktigt topp. Jag kommer inte ihåg vad som var bäst förra året. Så att kanske att, alltså många av filmerna som skulle vara riktigt bra, vare sig det var blockbusters eller för mig Paradis kärlek då. Den här minimala om en kvinna som åker och... Jag har glömt till och med vilket land. Vad pinsamt. Skitsamma. Många av de här filmerna som skulle vara bra oberoende genre föll jag inte för på det sättet. Så jag önskar att jag hade kunnat se upptäcka fler så som när jag såg Place Beyond the Pines. Som inte jag hade hört så mycket om när jag såg den. Jag hade önskat att jag hade fått fler sådana bioupplevelser. Ja, vi hoppas på fler bra bioupplevelser år 2014 då. Det kommer bli trevligt. Det här är en podcast som ni säkert vet, men ändå. Vi finns på iTunes, vi finns på vår egen hemsida tittarsnacka.se och vi finns på filmsidan filmfenix.se. Gilla oss gärna på Facebook, tycker Gustav är jätteroligt. Sprid oss gärna bland vänner och bekanta, tycker också Gustav är jätteroligt. Vad pratar vi om nästa vecka, Gustav, vet vi det? Nej. Nej, det får ni väl helt enkelt hålla utkik på Facebook om ni vill veta det innan avsnittet kommer upp. Gott nytt år, Gustav, helt enkelt. Och vi ses år 2014.